وجودش مسلمین را اتحاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، وجودش مسلمین را اتحاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، عدوی ظلم و طغیان و فساد است، ستمگر می شود رسوای قرآن، ستمگر می شود رسوای قرآن، خدایا از تو می خواهیم سعادت، بده توفیق دوری از شقاوت، بده توفیق دوری از شقاوت، وجودش مسلمین را اتحاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، نگهداریم با عشق و حلاوت، بدلها رمز پا بر جای قرآن، بدلها رمز پا بر جای قرآن، وجودش مسلمین را اتحاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، بیا بشنو ز دل آوای قرآن، نوای دل کش و زیبای قرآن، نوای دل کش و زیبای قرآن، وجودش مسلمین را اتحاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، هر آن کس جون به قرآن دل ببندد، نبیند آیت همتای قرآن، نبیند آیت همتای قرآن، وجودش مسلمین را اتحاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، کلام او کلام کبریا است، خدا را او به یکتایی گواه است، خدا را او به یکتایی گواه است، چو قرآن گلشن پاک خدا است، معطر کن دل از گلهای قرآن، معطر کن دل از گلهای قرآن، وجودش مسلمین را اتحاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندیده کز مثال او کتابی، دعای عاشقان را مستجابه، دعای عاشقان را مستجابه، وجودش مسلمین را اتحاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ندایش ای مسلمانان جهاد است، ز قرآن مونس بهتر نیابی،